فمن تو کون، ینصرنی مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے، ان عصیتہ اگر میں نے نافرمانی کی اس کی، فما تزیدوننی تو نہیں تم زیادہ دے سکتے مجھ کو، غیر تخسیر سوائے خسارے کے نقصان کے، ویا قومی اور اے میری قوم، ہاذہ یہ ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے، آیتن ایک نشانی، فذروها پس چھوڑ دو اس کو، تأکل کھاتی پھرے، فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا اور نہ، تمسوها تم چھو اس کو، بسوء سات برائی کے، فیأخذکم پس پکڑ لے گا تم کو، عذاب قریب قریبی عذاب، فأقروها تو انہوں نے کاٹ ڈالا اس کو، فقال تو اس نے کہا، تمتعوا فائدہ اٹھاؤ، فی دارکم اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام تین دن، ذالک یہ وعد ایک وعدہ ہے، غیر مکذوب نہیں جھوٹ ہو سکتا، نہیں جھوٹ ہونے والا، فلما تو جب، جا آ گیا، امرنا حکم ہمارا، نجینا نجات دی ہم نے، صالحا صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معه اس کے ساتھ، برحمت منا ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، ومن خزی یومئذ اور اس دن کے عذاب سے، ان ربک بے شک تیرا رب، هو القوی العزیز وہ قوت والا ہے زبردست ہے، وَأَخَذَ الَّذِينَ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّيْحَةُ ایک چنگھار نے، دھماکے نے، چیخ نے، فَأَصْبَحُوا تو ہو گئے وہ، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اوندھے منہ گرنے والے، کعلم گویا کے نہیں، یغنو وہ بسے تھے، فیہا اس میں، الا خبردار، ان سمودا بے شک سمود نے، کفروا ربهم کفر کیا اپنے رب سے، الا خبردار، بعدن لعنت ہو دوری ہو، لسمودا سمود کے لیے، ولقد

الى طرف ركن قليكي شديد شديد. قالوا انہوں نے کہا یا لوط اے لوط انا بے شک ہم رسول رب کا بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے لن یصلو ہرگز نہ پہنچیں گے الیکا تیری طرف فاسر پس لے چل بے اہل کا اپنے گھر والوں کو بقطعن ایک حصے میں من اللیل رات کے ولا اور نہ یلتفت پلک کر دیکھے منکم تم میں سے احد کوئی ایک الا امرأتک مگر تیری بیوی انہو بے شک وہ مصیبہا پہنچنے والا ہے اس کو بھی ما جو اصابہم پہنچے ان کو انما عدہم بے شک ان کے وعدے کا وقت الصبح صبح ہے الیس الصبح کیا صبح نہیں ہے بقریب قریب ہی فلما تو جب جا آ گیا امرنا حکم ہمارا جعلنا کر دیا ہم نے عالیہا اس کے اوپر والے حصے کو سافلہا اس کا نچلا حصہ وامطرنا اور برسائے ہم نے علیہا اس پر حجارتن پتھر من سجیل پکی ہوئی مٹی کے منبودن تہ بر تہ مصومتن نشان زدہ عند ربک تیرے رب کے ہاں وما ہیا اور نہیں ہے وہ من الظالمین ظالموں سے ببعید کچھ دور